ძალიან შეიცვალა ეს კაცი რა. არა და თურმე ბავშვობაში ყველა თამაში ადვილად დაზრდებოდა ძალიან. ერთასო მეგობრებო, მოგესალმებათ გოგიჩაშვილთან ერთად და თავიდანვე მინდა გამოვეხმაურო ერთ ასეთ შენიშნას ჩვენდამი, ჩვენ გაძლევენ შენიშნას იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რატომ არ ხუნდობთ ჩვენ ჟვანიაზე, სააკაშვილზე, ბურჯანაძეზე და ტელეკომპანიას პირველ სტერეოზე. Ну, бунебрия ჩვენ ვითვალისწინებთ ამ შენიშნას და ვიწყებთ რამის შოუს დღევანდელ მონოლოგს. ტელეკომპანია პირველმა სტერეომ განაცხადა, რომ ხომ ხედავთ ქვეყანაში რამ მდგომარეობაა, არეულობაა და ეხლა მუსიკისათვის არავის არ ცალიაო. ამიტომ ისინი ეთერში მხოლოდ ქართულ ესტრადას უშვებენ. ძალიან აქტუალურია არჩევნების გაყალბება ან გაყალბების თემა საქართველოს ტელევიზიებში და ამასთან დაკავშირებით ხშირად იმართება ხოლმე ინტერაქტივები. ღამის კურიერის ინტერაქტივის შეკითხვა იყო: ხომ დაყალბდა არჩევნები? ტელეკომპანია პირველ ასზე გადაცემა რა ხდება ინტერაქტივის შეკითხვა იყო: შენ რა მართლა ფიქრობ, რომ დაყალბდა არჩევნები? საბოლოოდ ღამის მზერას ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთი იყო: შენ გეკითხებიან, შენ დაყალბდა თუ არა არჩევნები? მოდი აიღო ტელეფონი და დარეკე მაიმუნო შენ. ასეთი ერთი აზრი მუსირებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი შეიძლება გახდეს ასლან აბაშიძე. ამასთან დაკავშირებით პირველი არხის საინფორმაციო პროგრამების წამყვანები უკვე აქტიურად სწავლობენ თურქულ, გერმანულ, ვიეტნამურ და ფლამანდურ ენებს. ამ მოვლენისათვის ემზადება აგრეთვე ავიაკომპანია აიზენა საქართველოს ავიახაზებით. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ ასლან აბაშიძე გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, ეს კომპანია ამოქმედებს ახალ სამხრივ ავიარეის, რომელიც იქნება თბილისი ნებისმიერი მიმართულება. დიდი მიცვალოთქმა აგრეთვე ასლან აბაშიძის მოსკოვში ვიზიტის შესახებ. და ანუ ძალიან ბევრს აინტერესებს ასლან აბაშიძის მოსკოვში ვიზიტის მიზეზი. ძირითადად მეგობრებო, ასლან აბაშიძე იმიტომ კი არ წავიდა მოსკოვში, რომ პრეზიდენტმა გააგზავნა. ან იმიტომ კი არა, რომ ივანოვისათვის რამე დახმარება ეთხოვა. ან იმიტომ კი არა, რომ რუსეთის ბაზების ვადა გაეგზელებინა საქართველოში. არა. უილიამ შექსპირი, რომ ყოფილიყო თანამედროვე ქართველი მწერალი, მაშინ მისი უკვდავი ქმნილების რომეო და ჯულიეტას პერსონაჟები იქნებოდნენ ლეიბორისტი რომეო და რუსთაველის კორესპონდენტი ჯულიეტა. ლეიბორისტული შრომის პარტიის მესმეურებმა იფიქრეს და გადაწყვიტეს, რომ ეს პარტიის სახელწოდება, ანუ ლეიბორისტული შრომის პარტია, არის გრძელი და დასამახსოვრებლად შესაბამისად არის ძნელი. ბევრი იფიქრეს, იმსჯელეს და გადაწყვიტეს, რომ პარტიის სახელწოდებიდან, ანუ ლეიბორისტული შრომის პარტიიდან, ამეოდოთ ერთი სიტყვა. ასე რომ ამიერიდან ამ პარტიის სახელწოდება იქნება ლეიბორისტული შრომის. გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქციებს ამ საყოველთაო დაუმორჩილებლობას შეუერთდნენ ქართველი კონტრაბანდისტები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ სანამ შევარდნაძე არ გადადგება, ჩვენ საქართველოში არანაირი კონტრაბანდის შემომპარები არ არის. სამთავრობო ბლოკის კიდევ ერთი წარმატება: 17-წლიანი პაუზის შემდეგ გაიყიდა ჯანსუღ ჩარკვიანის ლექსების კრებულის კიდევ ერთი ეგზემპლარი. გურამ შარაძემ გაერთიანებული ოპოზიციის საპროტესტო აქციების პასუხად თვითონაც გამართა საპროტესტო აქცია. მან რუსთაველზე გამოიყვანა 1000-მდე მხარდამჭერი, კერძოდ კი 15. პრეზიდენტმა ამ ყველაფერ ამ საქართველოში ატეხილ ამბებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ მე არ ჩაუშესკულ ბედინელებდაო და არც იმის მეორე რო არისო ესა მილა იოვოვიჩის და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მე ისევ მინდა დავუბრუნდე იმ მოსაზრებას, რომ ასან აბაშიძე შეიძლება გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. ისე მესამეჯერ რატო არ შეიძლება ერთი და იგივე პრეზიდენტი გახდეს?